Du lytter til Radio 24/7. Det er den originale taleradio. Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao. Ja, så er vi tilbage igen. Og det er dejligt at vide, at der sidder nogen derude og hører på mig. Det kan jo godt være en ret ensom fornemmelse at sidde her og tale ud lige ud i det blå, uden at ane, om der er nogen, der hører, hvad man siger. Det er jo vant til. Jeg har lige regnet ud, at her til efteråret er det 50 år siden, jeg lavede min første radioudsendelse. Og så er jeg stort set ikke lavet andet i mit liv. Så jeg er jo selvfølgelig vant til den fornemmelse, men alligevel, så er det rart at vide, at der er nogen, og det ved jeg jo, fordi I ofte skriver til mig, ringer til mig, bliver venner med mig på Facebook og sådan noget. Og det varmer altså, det skal I bare vide. Det varmer at vide, at der er nogen, der sætter pris på det, man laver, selvfølgelig. Og vi skal jo videre med Lykke Per, som jo altså er kommet hjem, og nu for første gang møder den her kreds af finansmænd, som er villige, mere eller mindre villige, mest mindre, må man så sige efterhånden, så man hører det her, til at skyde penge i hans store projekt. Og han har jo hele tiden været lidt betænkelig ved det her, dem her, der bare skulle tjene penge på hans idéer. Og det viser sig jo, at han havde ret i sine forbehold i den retning. Men han er stadig ikke helt klar over, hvor kyniske de her mennesker egentlig er. At de i virkeligheden er i hvert fald den ledende skikkelse her, Max Bernhardt. Han er fuldstændig parat til at droppe det hele igen, hvis bare han opnår at stikke en kæp i hjulet på et andet foretagende med en plan om en frihavn i København. Det bliver jo ikke sagt direkte, men det er jo C.F. Tietgens store projekt. Og det blev jo faktisk til noget. Men nu har Max Bernhardt altså lige bragt det her pinlige spørgsmål op igen, om ikke Per kan gøre tilnærmelser til Oberst Bjerregrav, som han jo har fornærmet dybt, fordi Oberst Bjerregravs godkendende stempel på projektet er ret vitalt i forhold til at få stampet pengene op. Og så er det jo lige, hvordan Per reagerer på det. Og det var der, jeg sluttede. Alles øjne var under denne tale blevet rettet forventningsfuldt mod Per, hvis holdning efterhånden havde vagt nogen skjult rådvildhed mellem de forsamlede herrer. Han lod dem ikke vente på svaret. Jeg vil absolut protestere mod enhver slags formynderskab, sagde han. Jeg har udarbejdet planen uden fremmed assistance og ønsker heller ikke fremtidig nogen sideordnet medarbejder. Ivan sank stille sammen som en hjerteskudt fugl. Også gennem de andre herrer gik der et stød af betuttelse. Så usædvanligt var det, at nogen, end sin ung og ukendt mand, så åbenlyst fordristede sig til at sætte sig op imod Max Bernhardts ønsker. Denne selv var ikke langt fra at tabe sin smilende maske. Han greb den dog i fald, og for at give Per lejlighed til at råde bod på sin forløbelse, sagde han med humor, ja, jeres idénus har åbenbart fået et forkert ben ud af sengen i morges. Og vendt imod Per selv, fortsatte han, hvor kan de dog nænde at vise dem så uforsonlige over for en hædersmand som Oberst Bjerregrav, en gammel krigsinvalid, en fædrelandsforsvarer. Han må jo være lige til at kysse. I pligtmæssig beundring opslog herr Sivertsen igen sin skrydende latter, men stoppede pludselig op, da han mærkede, at de andre holdt sig alvorlige. Per tabte herefter helt besindelsen. Med et slag af knogen i bordet rejste han sig grå i ansigtet og sagde, Jeg vil gøre de her opmærksom på, at det er dem, der har haft bud efter mig, ikke omvendt. Jeg skulle derfor mene, at det tilkommer mig, og ikke dem eller nogen anden, at stille betingelser. Han satte sig under isnende tavshed. Alle så hen på Max Bernhard, der atter sad med hånden under hovedet og så ned for sig med halvt tillukkede øjne. Hans blodløse ansigt havde antaget det uhyggelige, stivnede udtryk, som det plejede at få, når han i tankerne udfærdigede en dødsdom. Han havde i mellemtiden vekslet et par hastige øjekast med Vekselier Herløv. Denne sad med begge armene på bordet og lugede med sit store, rødfede hoved, som sov han indvendig. Men i virkeligheden var han lysvågen og havde med et lille bekræftende nik besejlet Pers skæbne. Det er altså deres mening, tog nu Max Bernhard til synlædende ganske ligegyldigt til over, at de ikke vil gøre Oberst Bjerregraver og dermed også den ønskede indrømmelse. Ja. Og det er deres endelige svar. Absolut. Ja, mine herrer, så er vi færdige. Vort forslag er ikke blevet accepteret, altså lader vi sagen falde. Jeg tager næppe fejl i, at der ikke har været nogen stærk stemning for den hos de herrer, så jeg skal undlade at udtale nogen beklagelse over resultatet. Hermed rejste Max Bernhard sig, og en efter en stod nu også de andre op, de fleste med en følelse af lettelse ved så uventet hurtigt at være blevet befriet for det i deres øjne dødfødte projekt. Enkelt af dem var dog noget misfornøjet med den hovedkults afslutning. Navnlig galt dette proprietær Nørrehave, der var blevet svært imponeret af Pers optræden, og nu blev ved med at følge ham med sine små svineøjne, mens Per, efter en hurtig og skødesløs hilsen, stormede ud af stuen fuldt af Ivan. Så snart døren havde lukket sig efter den, slog Max Bernhard igen til lyd og sagde, ja, det er vel overflødigt at tilføje, at jeg ikke hermed har opgivet frihavnstanken. Jeg kan allerede meddele de her, at den i den allernærmeste fremtid vil blive taget op på et andet og, som jeg tror, adskilt fornuftigere grundlag. Vi ses altså med det første igen, mine herrer. Ude på skovbakken gik Jacobe denne form deromkring i en lidt trykket stemning. Den forventning, hvormed hun de foregående dage og nætter havde talt timerne til Pers komme, havde været alt for stærkt spændt til, at den ikke skulle følges af en afslappelse. Hun følte sig en lille smule skuffet af ham, ja, han også mere, end hun rigtig ville tilstå for sig selv. Hun kunne nu heller ikke komme bort fra, at han havde forandret sig. Det meget beherskede, næsten tilknappede, der var kommet over hans væsen, og som forældrene havde været så glade for, tilfredsstillede slet ikke hende. Det mindede hende på en lidt for uroligende måde om tonen i hans sidste breve fra Italien. Der som det blot var en façon, han havde lagt sig til, en tillavet verdensmands chic, skulle hun snart forvente ham af med den. Den klædte ham i hendes øjne ikke. Hun elskede ham som den uvorne bjørn, han var, dengang hun lærte ham at kende, og som han endnu havde været, da de for 2 måneder siden tog afsked i Langenskoven. Hun var vant til at sidde med hjertet i halsen, så snart de var sammen med andre af angst for, at han på en eller anden måde skulle støde an og udfordre forargelsen. Og hun ønskede sig slet ikke befriet for dette lille martyrium. Det var næsten som om hun frygtede for at komme til at elske ham mindre, når han ikke længere var genstand for miskendelse. Bedst som hun gik med disse tanker, kom Ivan hjem med jobposten fra mødet hos Max Bernhard. Hun opholdt sig just i havestuen sammen med moren, da han stormede ind med sin dokumentmappe. Det indtryk meddelelsen i første øjeblik gjorde på hende, fik hende til at le. Begivenheden kom så pudsigt dumpende ned som en eftertrykkelig protest mod alt det, hun lige havde gået og tænkt på. Og Ivans grædefærdighed og morens bestyrtede mine vagte en øjeblikkelig tilfredshed hos hende. Nu kendte hun igen sin vilde bamse. Det var dog ikke længe før også hun blev betænkelig ved historien, ja, da hun havde fået sig rigtig samlet, og navnlig, da hun gennem Ivans beretning forstod, hvor ganske uoverlagt og formålsløst Per havde handlet, ærgede hun sig endnu mere end de andre og følte sig skamfuld på hans vegne. Hun tænkte endda mindre på, hvad han selv, og dermed også hun, nu udsattes for, skønt udsigten til igen at skulle leve helt på det uvisse med hensyn til deres fremtid, under hendes nuværende forhold slet ikke virkede opmuntrende på hende. Hendes vrede galt især den ligegyldighed, han ved sin optræden havde vist for alt, hvad faren og især Ivan havde sat ind på sagen, og udelukkende for hans skyld. Ud på eftermiddagen meldte Per sin ankomst ved et telegram. Hun gik ham i møde af stationsstien gennem skoven, og allerede på afstand råbte han smilende til hende. Du har vel hørt nyheden? Jeg har plagieret Kristus og drevet kræmmerne ud af templet. Dette udbud gjorde Jakobe yderligere forstemt, og men hun nok forstod, at det skjulte en vis forlegenhed. Havde han nu endda sluttet sig ind i sine arme og værvet sig mod hendes bebrejdelse ved at lukke hendes mund med kys, hun skulle da øjeblikkeligt have tilgivet ham og glemt sine bekymringer ved hans bryst. Men Per gjorde ingen sådan tilnærmelse. Allerede før de mødtes, havde han læst misbilligelsen i hendes ansigt, og til trods for, at han virkelig nu bagefter var lidt flov over det triste resultat af en forhandling, han selv havde imødeset med så store forventninger, følte han sig forurettet og krænket af hendes dadel. Han havde været så overbevist om, at i det mindste hun ville forstå ham og anerkende betydningen af hans udfordring til børsjobberne. Hun, som altid havde talt med uvilje om den slags samvittighedsløse udbyttere og beklaget den rolle, en mand som Max Bernhard var kommet til at spille i den offentlige bevidsthed som en af den nye tids førere. Men i det punkt var hun altså, når det kom til stykket, ikke en smule bedre end de andre, tænkte han med bitterhed. Kræmmerånden lå også hos hende og lurede på stoltheden, for ved første givende lejlighed at overliste den. Ja, sandelig. Jøderne havde også deres spøgelser. Selv hos de mest frigjorte gemte der sig en overtroisk ærefrygt for guldet, der gjorde dem til slaver af det. De var kommet nær til udkanten af skoven, og Jakobe, der følte sig træt, men dog nødig ville hjem straks, satte sig på en bænk, som var anbragt under et af træerne. Skønt hun ved den måde, hvorpå hun trak sin kjole til sig, indbød ham til at tage plads ved siden af hende, ville han ikke sætte sig. Med fingerspidserne stukket ned i vestelommerne, blev han ved at gå op og ned foran hende, optaget af at forklare og forsvare sine bevæggrunde til at handle, som han havde gjort. Jakobe lænede sig tavs tilbage mod bænkens ryg, på hvilken hendes ene udstrakte arm hvilede. Og mens hun med et vagtsomt udtryk fulgte ham på hans frem- og tilbagemarsch, slog det hende igen, hvor han dog havde forandret sig. Hvad kan han have oplevet, tænkte hun, og der skød et glimt af mistro op i hendes mørke øjnes forskende blik. Skulle der ligge noget utilstået under denne sære holdningsløshed? Skulle tilbageholdenheden i går og pirligheden i dag have den samme skjulte årsag? Var hans sidste italienske breve, hans lange tøven med at bestemme sig til at rejse hjem? Hun strøg sig med hånden over den formørkede pande. Hun ville med magt forjage alle sådanne stygge tanker. Hun ville ikke mistro ham. Det gør mig næsten mest ondt for Ivan, sagde hun og så bort. Han har virkelig været rørende i sin iver for din sag. Jeg tror ikke, han kunne anstrenge sig mere, om det havde været hans egen fremtid, det kaldt. Per ville først ikke svare herpå. Det var begyndt at ærge ham, at han altid skulle høre om Ivans opoffrelser, som han ikke tillagde synderlig stor betydning. Ja, det er naturligvis kedeligt. Det gør mig virkelig ondt for din bror, men derved er nu ingenting at gøre. Forresten måtte Ivan have kunnet sige sig selv, at med den slags folk nyttede det ikke at føre mig sammen. Du havde dog selv accepteret dem. Men jeg kendte dem jo ikke. Og så den plebejske storsnudighed, hvormed de sad der, som om de viste mig noget ved at være villige til at berige sig ved mit arbejde. Det er som det er den slags personer, der skal være en ny tids mænd her i landet, så er vi kommet fra dynen i halmen. Hvad tænker du nu på at gøre? Spurgte Jakob efter nogen stillhed. Ganske simpelt, fortsætte som jeg begyndte. Agitere, skrive, ringe med stormklokken, indtil folket hører. Der må vel engang blive andre at få i tale i dette land end netop børsrøver. Du kan tænke dig, at de havde en også den frækhed at forlange, at jeg skulle gøre avisredaktionerne min opvartning. Hvad siger du? At skulle antichambrere hos pressejoner af dyringskaliber? Nå ja, herregud. Han standsede og betragtede hende med fornyet overraskelse. Det vinder dit bifald, tror jeg. Ja, det er som det kunne blive til gavn for foretagendet. Og det ville det vel. Hvorfor skulle du så egentlig ikke kunne gøre det? Og det mener du virkelig? Jeg må sige, du forbavser mig i dag. Jeg mener, at når man vil tænke på at skaffe sig indflydelse, fordi man af en eller anden grund har brug derfor, gør man vist klogt i at begynde med at anerkende magten hos dem, der i øjeblikket sidder inde med den, uden at fortabe sig for meget i granskninger over, hvordan de er kommet til den. Ja, du må undskylde mig, men jeg har en noget anden opfattelse af, hvad man skylder sig selv. Jeg indser overhovedet ikke, hvorfor det skal være mindre beskæmmende at ydmyge sig for guldkalven end for krucifixet. og hvad jeg har oplevet i dag har givet mig en sådan afsmag for den hele forretningssvindel, at jeg vist ikke så snart forvinder den. Jakob besvarede ikke herpå. Det pinte hende, at Per blev ved at anstrenge sig for at retfærdiggøre sig i denne sag. Hun ønskede, at han ville holde op med sine forklaringer, som i hendes øjne kun var udflugter, et krampagtigt forsøg på at hæve sig ved selvbesnakkelse. Men Per blev ved at tale. Jakobes vedvarende, absolutte misbilligelse af hans handlemåde, hendes fuldkomne mangel på forståelse af, hvad der havde drevet ham til dette oprør, endelig hans egen mangelfulde evne til at klargøre for sig selv og for hende de indre tilskyndelser, hvorunder han havde handlet, alt tilsammen opirrede ham og gjorde ham kamplysten. Det mormer mig virkelig med den beundring, du har fået fra Max Bernhardt og hans kompagni. Den er så ny. Den skulle da ikke være opfundet for lejligheden. Det sidste har jeg overhørt, Per, svarede Jakobe med tilkæmpet ro, men meget alvorligt. Forresten ved jeg ikke, at jeg har udtalt nogen som helst beundring, heller ikke for Max Bernhardt, skønt jeg tror, at han er en del bedre end sit rygte. Jeg ved tilfældigt, at han i stilhed skal være meget godgørende og underholde flere fattige jødiske familier her i byen. Som boet vel sagtens, for de ulykker, han gør på hundrede af familier over hele landet. Han skal jo allerede have et ganske anseligt antal ruinerede hjem på samvittigheden. Nå ja, han er en stridsmand. Krig er min håndtering, skal han engang have sagt. Han er skånselsløs og uforsonlig, under tiden vist nok også grusom. Derfor var jeg en tid betænkelig ved hans voksne indflydelse. Deri er du ganske ret. Men måske har jeg ikke opfattet ham rigtigt, og i det hele undervurderet den slags folks betydning. Måske trænger vi netop til en sådan mand herhjemme, hvor man synes i færd med at glemme, hvordan et virkeligt viljesmenneske ser ud. Ja, altså alligevel et ideal, en læremester for os alle. Måske. I hvert fald en erobrer. En smule af en Cæsar. Sig mig, hvor mange selvmord er det, man regner, at han til dato kan tilskrive sig æren af? Ah, den dum snak. Men du bliver dog nødt til at indrømme, ja, om så var. Jeg synes, at netop det postyr, der laves hver gang, han gør brug af sin magt til at uskadeliggøre en modstander, eller til at bringe en af sine medhjælpere frem, tydeligere noget andet viser, hvor vanskeligt man her til lands har ved at lære at forstå, at vil man måle, så må man også ville midlerne, og ikke bestandig tænke om den med sig selv og andre. Per betragtede hende et øjeblik i tavshed. Hun havde med sine ord ramt ham på en ganske anden måde, end hun havde haft hensigt eller kunne ane. Du er kæk på det, sagde han, og der brændte ham nogle stærke ord på læben. Han fik lyst til at sige hende, at i fald han havde gjort alvor af at følge den leveregel, hun der gjorde sig til talsmand for, ville de to have talt sammen for sidste gang. Han nøjedes dog med at sige, at det var lidt komisk af hende at optræde belærende over for ham på det punkt. Han kunne forsikre hende, at han for sit eget vedkommende havde haft rig lejlighed til at veje mål og midler mod hinanden, og det ved betydningsfuldere afgørelser end denne. I øvrigt skulle han ikke indvende noget synderligt mod selve Maximen. Det undrede ham kun, at hun steg så højt til værs for at forsvare en fyr som Max Bernhardt, hvis formål var af den lavest liggende art. Tilfredsstillelsen af en forfængelig magtsyge, eller måske slet og ret pengebegærlighed, og som i sin hele handlemåde havde vist sig som en endnu ualmindelig underartet lille. Han ville have sagt jøde, men tog sig i det og sagde børsgrævling. Men jeg indrømmer, tilføjede han med en skuldertrækning og vendte sig bort. Du har jo medfødte betingelser for at værdsætte en karakter som hans, hvad jeg derimod mangler. Jakobe kastede et lynsnart blik op på ham, så derpå er der bort og tav. Men som sagt, fortsatte han, jeg finder ikke den hele sag, alt den står hej ved. Det forekommer mig, at du tager den alt for latterlig højtidelig. Du har i det hele fået en lidt uheldig svaghed for konturen. Koturnen, Per. Koturnen. Åh, må jeg bede mig fritaget for det vigtige mageri. Men du må dog virkelig respektere sprogbrugen. Det går ikke an, at du udstrækker din reformerende også til videnskaben. Sådan blev de vindstund. Det ene bitre og sårende ord gjorde det andet frem. Indtil Jakobe med et lagde hånden over sine øjne og tvang sig til at være rolig. Nej. Nej, hun ville ikke mistro ham. Hun ville stoppe sine ører til for sin skinsyges uletuden. Hun ville ikke tro på nogen far. Hurtigt rejste hun sig op, tog Per om hovedet og nødte ham til at se hende ind i øjnene. Per, sagde hun, synes du ikke, vi skulle skamme os lidt begge to? Kys mig nu, og så glemmer vi alle de stygge ord, vi har sagt. Du må gerne sige, det er mig, der har skylden, når du kommer være god igen. Og så lover vi hinanden, at sådan noget aldrig mere måske imellem os, ikke sandt? Det lover vi. Per var hurtigt formildet. Han modstod i disse dage dårligt et kærligt ord. Nå, du har ret, det er dumt. Men jeg var så overbevist om, at i hvert fald du ville billige, hvad jeg havde gjort. Og jeg føler, at herefter mere end nogensinde vil trænge til at finde forståelse og støtte hos dig. Det skal du heller aldrig mangle, Per, sagde hun. Og de beseglede forsoningen med et langt kys. Ja, ja. Det er meget godt. Men kan vi tro, at den forsoning holder? Der er alligevel så meget nu, der skiller den. Og Per er åbenbart ude i en kris, selvom han ikke selv rigtig er klar over det. Jeg skal sige til eventuelle nytilkommende, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til et program, der hedder Farao Cigarer. Jeg hedder Carsten Farao. Jeg tænder godt nok også en cigar hver aften, eller hver lørdag aften, men det er nu ikke cigar, det handler om. Det handler om litteratur. Jeg læser højt for jer. Og i øjeblikket er jeg i gang med Henrik Pontoppidans store roman, Lykke-Per. Det var alligevel ikke nogen rigtig hyggelig stemning, der herskede under middagsmåltidet på Skovbakken den dag. Philip Salomon, der allerede inde i byen havde fået underretning om, hvad der var sket, mælede ikke et ord. Der var overhovedet næppe blevet talt synderligt, der som ikke småbørnene havde været til stede, og med deres frimodige pludren havde virket lidt fordelende på spændingen mellem de andre. Per sad som i rustning. Hans mine var kampberedt. Efter den måde, hvorpå Ivan og Jakobe havde taget sagen, var han belaget på, at svigerforældrene ville kræve en forklaring af ham. Jeg måske ligefrem gør en slags ret gældende over for ham, fordi han for tiden levede af deres understøttelse. Derfor var han på sin post, fast besluttet på med eftertryk at tilbagevise enhver nærgående indblanding i hans affære. Der blev dog ikke brug for noget selvforsvar ved denne lejlighed. Philip Salomon, der en gang for alle havde taget stilling til Per og hans fremtidsplaner, overvandt lykkeligt den fristelse, han unægteligt følte til at give ham en lektion i, hvad man i forretningsverdenen anså for tilladeligt. Eller ikke svigermoren hentydede med et ord til det forfaldne. Efter bordet gik Jakob og Per ned i haven. De holdt hinanden under armen, men trods forsoningen ude i skoven ville den gamle fortrolighed ikke rigtig indfinde sig igen. Af frygt for at komme til at sige noget, der kunne genopvække striden fra før, fortav de deres tanker for hinanden og talte om de gyldige ting. Jakob kunne derfor heller ikke nu få sig til at prøve spørgsmålet om deres forlovelses offentliggørelse, end sige til at betro ham sin formodning om sin tilstand. Og Per kunne på sin side ikke overvinde sig til at fortælle hende om sin families bosættelse i København, af hvilken han, trods formiddagens store begivenheder, stadig var meget optaget. Desuden gik han i uro for, at Nanny skulle dukke op herude. Der var ved middagsbordet blevet talt om, at hun af hensyn til selskabet den næste dag ville komme om aftenen og overnat her. Hele tiden gik han derfor med et spidset øre vendt op imod villaen og måtte samtidig passe på, at Jakobe ikke mærkede hans adspredthed. Til sidst satte de sig på bænken nede ved stranden, hvor der var læ for den stærke blæst. Det var omtrent i den samme time, de havde opholdt sig her den foregående dag, men det var en ganske anden stemning, der hvilede over naturen denne aften. Indtil langt imod nord, hvor begge kystlinjerne skarpt optrukne, vind trådte så tydeligt frem, at man kunne se søen brydes under øens sollugende grusskrænter. Vinden var vestlig, og langs den sjællandske kyst var vandfladen næsten rolig. Ja, på steder, hvor jordsmålet bag strandkanten højnede sig, lå den aldeles spejlblank. Så badebroer og villahaver tegnede sig deri. Ude på dybet derimod gik sorte-blå bølger med hvide skumprikker. Nogle lystbåde tummede sig derude for halvrebet sejl, mens en grønmalet fragtdamper gik støt op gennem løbet og varskoede bådene med en hæs dampfløjte. Den tykke kulrøg, der blev hængende ned over den som en sky, fangede solnedgangsskæret og trak en lang, skummel skygge efter den hen over vandet. Ved dette friske søbillede kom Per uvilkårligt til at mindes Fridtjof. I tankerne førte han tilbage til Berlin, til de muntre aftener med den gale maler og hans forrygte kunstbrødre i den hyggelige stamkneipe i Leipziger Straße. Han forstod i grunden ikke selv, hvad det var, der havde tiltrukket ham hos disse folk, så han i et øjeblik som dette formelig kunne føle længsel efter deres selskab. Han anså på en vis måde Fridtjof for en nar, og manglede til med ganske forståelse af hans store og gribende kunst. Det havde jo heller ikke smigret ham, at hans venner dernede havde ment at finde en vis lighed imellem dem, ja, endnu havde antaget ham for Fridtjofs slægtning. Uklart fornam han dog, at det var selve Fridtjofs berygtede holdningsløshed, som tiltalte ham. At der var noget i hans meningers og handlingers lunefulde vilkårlighed, der virkede forførende på ham her, som modsætning til Jacobus og den hele salomonske families stive ensidighed og upåvirkelige snæverhed i livsopfattelsen. Mens man på skovbakken altid havde sine tanker og domme ligesom forlods færdige i en fast og afklaret, ja stivnet form, der svarede til noget hjemmes lyse og stilfulde, men for ham så stemningsgolde stuer, havde Fridtjof hver dag kunne forfægte en ny anskuelse om den samme ting, og stadig med lige stor overbevisning og med uformindsket lidenskab. Mens den salomonske slægt, trods et vist hang til ekstravagance, dog altid bevægede sig på samme side af livet, nemlig den, der lod sig opfatte fornuftsmæssigt, havde Fridtjofs vagabonderende ånd og øjensynlig allerede adskillige gange omsejlet tilværelsen og lidt skibbrud, både på den dag- og natside, for slutlig at finde lykken i selve sin hvileløshed. Per gav sig til sidst til at tale om ham, og Jacobe fortalte da, at hun for nogle dage siden havde set ham på Østergade. Det så han her i byen, sagde Per, på en gang livligt interesseret. Men han sagde i efteråret, at han ville til Spanien og bosætte sig der. Han hadede Danmark, det nye jødeland, som han kaldte det. Han er sikkert i mellemtiden ville rejse til alverdens land og ville bosætte sig i alverdens byer. Han kommer dog sjældent længere end en dagsrejse fra København. Du ved måske ikke engang, at han for øjeblikket igen er begejstret fremskridtsmand, ja revolutionær brandtaler. Hvad siger du? Siden tyskerne har gjort stads af ham, er han jo igen kommet på mode herhjemme. Men hans antisemitisme er det nok også helt forbi. Marcus Levi købte nemlig for nylig en hel række af hans billeder til sin samling, jeg tror for 20.000 kroner, og han skal nu være Luther lovprisning af jødisk foretagsomhed og den moderne store industris velsignelser. Per lå højt. Ja, det ligner ham. Jeg træffer mig jo efteråret i Berlin, og jeg må sige, at jeg til trods for alle hans bravader kom til at holde af ham. Men det er unægteligt lidt vanskeligt at udrede, hvor det egentlige menneske i ham begynder, og komedianten og vrøvlehovedet og spekulanten og posøren holder op. Hans egentlige menneske begynder vist nok ingen steder. Han er kunstner over det hele. Ja, måske er det forklaring. Et mærkeligt fænomen er han i hvert fald. Jeg kommer til at tænke på en aften for længe siden i salig gryden, du ved. Fridtjof havde fået solgt et billede og gav i den anledning champagne til en hel masse tilfældigt sammenskrabede mennesker. Han havde i forvejen turet om i byen et helt døgn, og da det var blevet ud på natten, turde verden ikke servere mere. Så fik Fridtjof helt berserkergang. Jeg glemmer aldrig det komiske syn. Han tog et greb ned i bukselommen og hævde en hel håndfuld guldpenge ud over lokalet. Der blev selvfølgelig stor bestyrtelse. Pengene blev samlet op igen, og vi fik ham endelig bragt hjem. Men nu kommer det mærkelige. Af verden fik jeg siden at vide, at han den næste formiddag var kommet igen, meget nøgtern, og havde i fortrolighed spurgt ham, om man ikke ved morgenrengøringen havde fundet et 20-kronestykke. Han savnede nemlig nogle af sine penge, og han havde lagt mærke til, dengang han kastede guldstykkerne om sig, at et af dem var rullet ind under en spyttebakke. Og der fandt man det også ganske rigtigt. Med andre ord, skønt han til synlæderne var ganske fra sans og samling og handlede i fuldkommen vildelse, havde han under al sin turen ført nøje regnskab og havde et øje på hver finger. Hvad siger du til det? Ja, det er som det hele havde været komediespil, men det var det absolut ikke. Det er som om, der er en halsnæs forskellige personer i ham, der lever hver sit ganske selvstændige liv. Men det er måske i mere og mindre grad tilfældet med alle mennesker, i hvert fald mellem os nordboere. Jacobe ville ikke svare herpå. Hun havde allerede under Pers ophold i Berlin været lidt ilde til mode ved hans tydelige optagethed af Fridtjof, der i hendes øjne både var en nar og en pjalt. En tragikomisk Falstaff, hvem den østlige natur i et mod menneskene hånsk lune havde indblæst kunstnerisk geni. Hun anerkendte hans store evner og enestående virtuositet, men hun ville ikke lade talentet gælde som undskyldning for personlighedens bryst. Hun mente tværtimod, at sjældne evner forpligtede, og hun så en forhånelse af den virkelige storhed og nedværdigelse også af kunsten i den overbærenhed, hvormed man i almindelighed talte om Fridtjofs ringe menneskeværd. Ligesom den foregående dag tog Per tidlig bort. Han følte sig træt, og Jacobe forsøgte derfor ikke at holde på ham. Nanny havde hidtil ikke vist sig. Hun kunne endnu komme med det sidste tog, men just derfor brød Per op for hende. Det blev dog sen aften, før han nåede ind til byen. Over Halmtorvet lå der endnu en svag dæmring, men i gaderne var der mørkt. Ved den ene side af pladsen lyste en lang række cafévinduer i en af de nyopførte forlorne pragtbygninger. Ved den anden tegnede den gamle voldmølle sig spøgelsesagtigt mod den gustne himmelrand. Set ned fra torvet lignede den en stor, tyk troldkone, der med opbragte arme nedslyngede forbandelser over den moderne by. Per gik ikke lige hjem. Så træt han var, gav han efter for en indskydelse, der ligesom havde ligget på lur under alle hans skiftende tanker og stemninger denne dag, og ventede på dette øjeblik for at overrumple ham. Langsomt, halvt modstræbende, gik han ud af Vesterbro, der strakte sig mellem lygterækkerne med sin sædvanlige støjende aftenfærdsel. Ved Bagerstræde drejede han bort fra broen og ind i de stille kvarterer omkring Gamle Kongevej. Snart stod han ved hjørnet af den gade, hvor hans mor boede. For ikke at blive genkendt der, som han skulle møde nogen af familien, havde han slået frakkekraven op og trykket hatten ned i panden. Foreløbig var der nu ikke et menneske at se. Først gik han på den ene side af gaden, hvor huset skulle ligge, men da han havde fundet det, skruede han over kørebanen og stillede sig op på det modsatte fortov et sted, hvor der var skygge. Her stod han nu og så op og ned af en almindelig, tarvelig fireetages bygning med smålejligheder på 3-4 værelser. Hans øjne havde straks søgt vinduerne på anden sal til venstre for indgangsdøren, men der var ikke andet at se end en række overmalede ruder. Han måtte altså have husket forkert. Lejligheden derop var åbenbart ubeboet og under reparation. Så faldt det ham ind, at således som trappegangen øjensynligt var lagt i huset, måtte en lejlighed til venstre, som der havde stået i søsterens bekendtgørelse, ligge til højre for indgangsdøren, når man betragtede den ned fra gaden. Der, hvor han nu flyttede sine øjne hen, sås der et svagt lys bag et af vinduerne. I den tilstødende stue var gardinet ikke nedrullet, og han kunne et sted oppe under loftet se en smal lysstribe, der måtte hidrøre fra, at døren ind til det oplyste værelse stod på klem. Men forgæves anstrengte han sig for, ellers at skimte noget derinde, og han kunne desuden ligesom ikke få sig selv til at tro, at hans mor virkelig boede der i dette vildt fremmede hus. Der fik han øje på en ting, der stod mellem et par urtepotter i vindueskarmen, og i det samme strømmede blodet ham voldsomt til hjertet. Han havde genkendt sin mors lille røde træballe til garnnøgler. Den han kunne huske, for han var så lille, at den havde syntes ham et formeligt dyb. Et øjeblik efter gled der en skygge over rullegardinet op. Måske var det mor, tænkte han, og kom pludselig til at skudre i nattekulden. Efter nogle minutters forløb viste skyggen sig igen, men så flygtigt og utydeligt, at han end ikke kunne afgøre, om det var skyggen af en mand eller en kvinde. Da der i det samme hørte stemmer fra et højrystet selskab, der nærmede sig ned i gaden, gik han bort. Langsomt vendte han tilbage til byen af den vej, han var kommet. Da han nåede hotellet, følte han, trods sin helt pinefulde træthed, en sådan uløst til, ja næsten skræk for at komme op til ensomheden i det fremmede kammer, at han vendte om i porten og drev over i caféen på den modsatte side af torvet. Her satte han sig hen i en krog ved et glas øl og søgte at samle sig lidt. Først her, under den endelige opgørelse af dagens resultater, da spørgsmålet om, hvad han nu skulle gribe til, ikke længere lå sig affærdig med en talemod, gik det til fulde op for ham, hvor store vanskeligheder han havde beredt sig. Han måtte indrømme, at der var noget berettiget i den højtidelighed, hvormed Jacob og de andre havde taget sagen. Han stod nu igen på bar bund, følte på ny et stort, tomt og truende rum omkring sig, og øjnede ikke en tilflugt. Jo, der var dog en. Oberst Bjerregrav. Ja, der var i nødsfald endnu en. Den gale baronesse. Det ville med andre ord sige, han måtte som dyring og så mange andre ofre sin selvstændighed, gilde sit eget jeg og gøre sig til offentlighedens øvnuk. Eller han måtte gå i lære hos Max Bernhardt, måtte med omsigt udvælge sig et offer og koldblodigt udplyndre det. Jakobe havde også i den henseende haft ret. Der var vist nok ingen andre udveje. Og vil man målet, må man også ville midlerne. Nej, han blev nødt til at indrømme det. Der var ikke det stof i ham til en verdens erobre, som han havde troet. Han kunne ikke overvinde sig til at betale, hvad den store lykke kostede. Eller rettere, det gik ham med navnkundigheden og magtfølelsen, som det før havde gået ham med andre af livets højt besungne tillokkelser, de tabte på nærmere hold i værdi for ham. Han fandt den pris, de stod i, alt for latterlig høj. Der var en, han kom til at tænke på i denne sammenhæng, sagde Ali Nergård. Hvordan var det, han havde sagt i sin profetiske tale hin dødsnat? Glasdøren ud til torvet blev i det samme slået op, og ind trådte en 2 meter høj gråskægget skikkelse i en lys kappe og med en kæp lagt som et slagsvær op på skulderen. Fridtjof. I sin glade overraskelse havde Per nær råbt navnet højt. Men som han ville rejse op for at give sig til kende, fik han pludselig betænkeligheder og blev siddende. Han tog en også en avis og gemte sig bag den, mens Fridtjof skred forbi ind i det tilstødende værelse. Det var en vis undseelse, der fik ham til at skjule sig. Han var kommet til at tænke på, at Fridtjof, når han først havde berettet om sine egne triumfer, rimeligvis nådigt ville spørge til hans planers fremgang. Hvad der ville genere ham, fordi han under deres debatter i Berlin under tiden havde brugt ret uforsigtige ord om den opsigt, hans idéer havde vagt, og om de forventninger, man i sagkyndige kredse knyttede til deres gennemførelse. Det gik i det hele klart op for ham, at han ikke ville kunne udholde at blive her i byen, hvor han overalt udsattes for den slags pinlige møder. Med formelig rædsel tænkte han på den store festlighed, der næste dag skulle afholdes på Skovbakken, og hvor til næsten hele den salomonske families omgangskreds var indbudt. Det daglige samvær med svigerforældrene ville under de nuværende forhold heller ikke være opmuntrende for ham, og han havde jo i virkeligheden ikke mere at gøre her. Den agitation, han havde bestemt sig til at genoptage, hvad enten det nu blev med et nyt stridsskrift eller med en række avisartikler, kunne han lige så godt, måske allerbedst, føre fra udlandet. Og så var der jo dette med Nanny. Og det andet, dette uforudsete, at moren netop skulle være kommet her til byen. Ja, han måtte rejse igen. Og helst så snart som muligt. Endnu den næste dag ville han tale med Jakobe derom. For resten havde det jo også hele tiden været meningen, at han kun skulle opholde sig her ganske midlertidigt. Han drak ud af sit glas og gik bort. I det han fra caféens støj og stærke lys kom ud på den store øde plads, faldt hans øje på den gamle voldmølle. Uden at vide af det, blev han et øjeblik stående midt på torvet, uvilkårligt fængslet af denne melankolske stemning, der hvilede over denne spøgelsesagtige levning fra fortiden. Så gik han langsomt hjem til hotellet. Ja, det var så 16. kapitel. Og jeg skal endnu en gang sige til eventuelt nytilkommende, at I er dumpet ind på Radio 24/7. Midt i programmet Farer og Cigarer, som vi sender her hver lørdag aften, hvor jeg sidder og læser højt af klassisk litteratur, og i aften og en del uger fremover vil det være Henrik Pontoppi, den store roman Lykkeper. Den er i den udgave, jeg læser i tredje udgaven fra 1905, er den i 3 bind, og jeg nærmer mig sådan slutningen på bind 2. Ja, og jeg trænger til lige at få smurt halsen. Begynder at blive lidt hæs. Jeg sidder jo ikke kun og læser op her lørdag aften, men jeg indlæser også en hel del lydbøger i løbet af ugen. Det slider jo lidt på stemmen. I øjeblikket er jeg i gang med de islandske sagaer. Nogle drabelige historier. Der er mange af dem. Så nu skulle det gøre godt med en lille... Ja, Ja, jeg kan godt indrømme, at det er en lille whisky. Jeg kunne ikke stå for navnet. Jeg har aldrig set den før. Jeg kan jo ikke sidde her og reklamere, men jeg kan vel godt fortælle, at den hedder Monkey Shoulder, altså abeskulder. Og det skulle være et fænomen, som dem, der stod og skovlede malt i, med hånden, kunne få, altså sådan en skulderlidelse svarende til vores dages musearm eller tennisalbue eller sådan noget. Monkey shoulder. Den smager ret godt. Så skål derude. Jeg håber ikke, I misunder mig en lille skarp. Det er jo som om, jeg ligesom forener alle laster i det her program. Tobak, spiritus og litteratur. Huha. Det skal man nok sige undskyld for i vore dage. Så det vil jeg hermed gjort. Jeg håber, jeg kan få syndsforladelse. Ja, hvad skal jeg sige? Jeg er lige ved at tage dette frygtelige ord i min mund fremadrettet. Jeg hader det. Men her var det vel egentlig meget på sin plads. Nå, hvad sker der så med Per? Han er godt nok i et dilemma nu. Familien og fortiden trækker i ham, og han har bragt sig selv i en umulig situation, og han er virkelig ikke vildt forelsket i Jacob, og nu er forlovelsen lige op over, og han lever på svigerforældrenes nåde og barmhjertighed og penge. Det er ikke holdbart i længden. Det er der vist ingen tvivl om. Men nu kan vi lige nå lidt af 17. kapitel. Det gik ikke ofte på, at Philip Salomon indbød til virkelig selskab. Men skete det, var det altid i stor stil. Ivan, familiens beskikkede ceremonimester, udfærdigede ved sådan en lejlighed lang tid i forvejen et formeligt festprogram, som han forelagde forældrene til godkendelse, og han sørgede altid for en eller anden overraskelse, på hvilken han, som han sagde, kunne opbygge succesen. Enten det nu var en særlig pragtfuld blomsterudsmykning af værelserne, eller et originalt indfald til efterretten, eller til kotillionen, ifald talen var om bal. Han havde denne gang gjort sig ganske særlige anstrengelser. I det håb af festen, foruden at være til ære for de hjemvendte nygifte, skulle kunne blive en indvielseshøjtidelighed for Pers storværk, havde han foreslået at illuminere haven og afbrænde et fyrværkeri, hvad Philip Salomon imidlertid på det bestemteste havde modsat sig. Han havde dog fået lov til at ophænge nogle lysballoner i træerne ud mod vandet, hvad der efter hans mening ville være af grandios virkning. Desuden havde han en meget stor overraskelse i baghånden. Han kaldte den for festens klud. Endnu før udsmykningen af stuerne var helt færdig, og mens familiens forskellige medlemmer opholdt sig i sovekammerne i færd med omklædningen, indfandt Per sig. Han havde glemt at forhøre sig om, til hvilket klokkeslæt der var blevet indbudt, og han havde nu det uheld at komme en times tid for tidlig. Han var i forvejen i meget dårlig lune. Han havde ved sin hjemkomst om natten fundet en stor papirsrulle på sit bord. Det var Max Bernhardt, der tilbagesendte ham de tegninger og overslagsberegninger, han i sin tid havde modtaget gennem Ivan. Trods sin træthed, og skønt det var sent på natten, havde han med en lidt sky nysgerrighed åbnet rullen og givet sig til at betragte disse mange af årene allerede noget guldnede blade, som han nu i så lang tid ikke havde haft mellem hænderne. Og han havde ikke siddet længe med dem, før han ganske optoges af dem. Det hele værk, der i de sidste år væsentligt havde beskæftiget ham som idé i sine luftige omrids, fik pludselig en ny belysning over sig ved alle disse halvglemte detaljplaner af omhyggeligt udførte sluseværker, brohoveder og faskineinddæmninger, ved alle disse slidsfuldt udregnede talrækker og labyrintiske diagrammer, de nøgterne nedfældninger af hans ungdomsårs himmelstormende drømme. Den bevægelse, der greb ham derved, havde nærmest været en højtidelig forbavselse. Han var blevet imponeret af sig selv. Hvilken frugtbarhed, Hvilken kraftudfoldelse. For hvert nyt blad, han tog frem af rullen, voksede hans selvbeundring. Men også skjult bag denne, en knugende fornemmelse af tilbagegang. Han blev siddende med den sidste tegning foran sig og faldt i mørke tanker. Han så for sig sin lille ny boder bagstue, hans ungdomsårs nøgne arbejdscelle, hvor han havde stået og fløjtet mundret over sit tegnebræt, skønt han mange gange knap havde haft penge til brød. Og der vågnede i ham en art hjemve efter hine usseldomsår med deres ukuelige livsmod, da samvittighedens trolde ikke om natten nedrev, hvad han om dagen havde fået opbygget af sit lykkeslot. Da modgangen kun var en spore mere, fordi den forøgede det trodsige velbehag ved at vide sig miskendt og forurettet, hin tid, da han trods sult og gæld og lampede bukser, hver dag sov ind som en konge og vågnede som en gud. Nu til morgen havde han igen taget fat på tegningerne, men den beundring, han straks havde følt, tabte sig en del ved en nøjere prøvelse. Med den forøgede indsigt, han havde vundet på sin rejse, var det ikke vanskeligt for ham at finde angribelige punkter, ja ligefrem umulige ting i dem, og denne opdagelse gjorde ham efterhånden nervøs. Hans selvtillid, der i den sidste tid havde fået så mange slemme stød, blev her for alvor rokket. Han havde siddet hjemme hele dagen, mere og mere febrilsk i sin iver for at ændre og forbedre. Der var til sidst slet ingenting, der kunne stå for hans kritik, og trods alle anstrengelser lykkedes det ham ikke at komme på en eneste virkelig god idé. Den tankernes myrekryb med hjernen og fingerspidserne, han altid før havde følt, når han sad over for sine papirer, udeblev ganske. For første gang fik afmagtsfølelsen rigtig tag i ham og lod ham smage den gro, der minder om dødens. Her gik han nu med formørket mine, utålmodig frem og tilbage på terrassen foran havesalen og ønskede sig langt borte derfra. Han så i øvrigt pyntelig nok ud. Han bar en moderne selskabsdragt med hvid atlaskes vest og et overbroderet skjortebryst, hvor i der glimtede et par diamantknapper, en gave fra Jakobe. Det maskinklippede hår, der dækkede hovedet som et mørkt fløjl, var efter en nyskabt europæisk mode afraget bagtil over halsen for at fremhæve nakkens muskler. De små mustacher var på officersvis snoet opad, og hageskægget, der var blevet stadig mindre under hans udenlandsfærd, bestod nu kun af en fib neden for underlæben. Pludselig hørte han et silkeslæb rasle ind i havesalen. Da han vendte sig om, stod Nanny foroverbøjet i døråbningen og så sig søgende omkring. Hun havde godt vidst, at han var kommet. Oppe fra sit værelse havde hun set ham køre gennem porten, og hun havde netop skyndt sig med sin påklædning for at kunne være hernede lidt før de andre. Allerede en stund havde hun opholdt sig derinde i salen, hvor hun havde stået bag et af vinduerne og betragtet ham, mens hun samlede mod til at trænge frem. Hun var stadig ikke rigtig dristig overfor ham. Nu viste hun sig flygtig i døren, sendte ham et tilsyneladende adspredt nik og trak sig straks igen tilbage, som om hun gik og søgte efter noget. Per blev stående og så efter hende. Også han var blevet grebet af nogen forsagthed ved gensynet. Nanny havde hele den dag været så uendelig langt borte fra hans tanker. Efter nogle øjeblikkes tøven fulgte han efter hende. Nu ville han have opgør. Leder de efter noget? Kan jeg ikke være dem til hjælp? Ha, og tak til ingenting, sagde hun, men blev dog ved med at lade, som om hun søgte. Det er bare mine handskeknapper, jeg har forlagt, men det er ganske ligegyldigt. Jeg var inde og låne Jakobes. Det lader til, at vi er kommet i god tid, tilføjede hun efter en pause. Ja, jeg har været her en hel time snart. Og stakkels dog, sagde hun, og sendte ham et medfølende blik over den nøgne skulder. Per stod igen et øjeblik tvivlrådet. Så trådte han besluttet hen til hende, bukkede og sagde i det her med spøgefuld artighed bød hende armen. Ja, da altså selskabet nu er begyndt at samles, så tør jeg måske udbede mig den ære. Hun så hurtigt og sky op på ham, i det hun lød, som om hun frygtede for, at der skulle ligge en skjult hentydning i hans ord. Derpå slog hun med træt mine sin vifte ud, som gav hun alligevel ikke have betænkeligheder, tog hans arm og sagde med bortvendt ansigt, de har ret. Lad os lade som om vi morer os. Jeg synes ikke, det nåede i frue af rigtig humør i dag, sagde han, da de var kommet ind i det tilstødende værelse, et hvidlakeret og forgyldt kabinet i rokokostil. Er der gået noget imod? Ikke spor. Jeg vil bare ønske, at denne væmmelige dag var vel overstået. Hvorfor? Jeg hader selskaber. Så? Det overrasker mig egentlig. Er det ikke noget nyt? Det kan som gerne være. Men jeg er jo også en anden nu. Man er blevet madame. Inden man ved et ord af det, er man bedstemor. Se, den sidste værdighed opnås nu ikke uden visse forudgående formaliteter. Skal vi ikke nedlade os? Han var standset foran en lille silkebetrukken sofa og gjorde en håndbevægelse ned imod den. Eller er de bange for at få deres kjole krøllet, inden selskabet kommer, tilføjede han, da hun tøvede med at sætte sig. Hun forvirrede ham igen ved at skotte op til ham, som om hun anede en skjult og dristig mening i hans bemærkning. Uden at svare, bredte hun derpå sin kjole vifteformigt ud til siden og tog plads i det ene sofahjørne. Kan de forstå, sagde han efter, med en vis nærgåenhed at have slået sig ned ved siden af hende. Kan de rigtig begribe, at det ikke er mere end 8 dage siden, vi skiltes i Rom? Åh jo, hvorfor ikke? Har de ikke en fornemmelse af, at der er gået en lille evighed, siden vi den formiddag sagde farvel til hinanden? De husker på banegården dernede. Nanny stirrede en stund som ganske uforstående ud i luften og rystede derefter afgørende på hovedet. Nej, det har jeg ikke tænkt på. Virkelig ikke? Nej, der var forresten gysligt i Rom, ikke? Synes de det? Ja, det kunne man ellers ikke mærke på dem, da de var dernede. Ikke det? Ja, det kan som man kan være. De er med andre ord glade ved nu at være kommet hjem igen. Glad? Nanny så bort med en mat selvopgivende skuldertrækning. Jeg synes, der er rejsomt alle vejen. Og allerværst herhjemme. Per kom til at le. Hør, de der virkelig aldeles umulige i dag. Hvem i alverden har dog? Hvad det var, jeg ville sige, afbrød hun ham med forstilt nervøsitet. De synes jo også mageløst godt om Rom. De var, hvis de grunden, helt begejstret. På en måde, ja. Men skal jeg sige sandheden, så tabte dog byen ikke så lidt i interesse efter, at de og deres mand naturligvis var rejst. Jeg brød også op derfra et par dage efter. Efter disse ord sad Nanny et øjeblik tavs og så ned på sin vifte, mens et tungt smil med stor kunst blev listet hen over hendes læber. Så løftede hun langsomt sine dejlige øjne op imod ham med et af disse bløde, talende blikke, der virkede på ham som et dult kærtegn. Der begyndte for alvor at komme uro over Per. Han var igen aldeles bedåret af hendes person. Men hun havde nu også anstrengt sig til det yderste, for at hendes skønhed den dag kunne udfolde sig med fuld bravur. Hun havde klædt sig i sin yndlingsfarve, den strålende gyldengule, der stod så prægtigt til hendes østerlandske lød og sorte hår, og på japaneser indevis havde hun redt nakkehåret stejlt opad og festet det over isen med en høj skildpaddekam. Ved det nøgne bryst vuggede et par store, mørkerøde roser. Pia måtte ligefrem lægge bånd på sig for ikke at blive påtrængende. Nanny mærkede det og var på sin post, også over for sig selv. Hun følte godt, at spillet stadig var ret vågeligt for hende, men det ydmygede hende ikke længere. Det forhøjede blot spændingens nydelse. Nogen overhængende fare, mente hun da heller ikke, at der foreløbig var. Om det også enkelte øjeblikke kunne syde i hende af lyst til at slå armen om hans hals og smage på hans røde mund, faldt det hende dog ikke ind at gøre det. Dertil havde hun stadig sin overlegenhedsfølelse alt for kær. Den tanke for alvor at være dyring utro lå hende i det hele fjern. Ganske vist, hun kunne mange gange være rasende på ham for hans påtagende eller virkelige ligegyldighed, og lejlighedsvis heller ikke være bange for at sige ham det, men hun var alligevel alt for stolt af ham som offentlig personlighed til at ville udsætte sig for at blive forskudt. Dagligt svulmede hendes hjerte af fryd ved at mærke, hvordan den hele by, lige fra ministrene til sangerindeknejpernes damer, bejlede til hans gunst, og hun gjorde sig allerede de største forhåbninger om, hvad hun selv ville kunne nå i sin egenskab af en sådan mands kone. Ja, og så tror jeg, jeg slutter her, inden festen begynder. For nu er klokken lige ved at falde i slag til midnat. Og så må I vente med mere lykke, Per, til næste lørdag. Jeg kan lige sige skål en gang til. Og ønsker jer en god og rolig nat. Og en god søndag. Og ja, man skal jo også sige god påske for øvrigt. Der er jo endnu et par dage tilbage. Vi siger ferie, og vi høres ved. Godnat. Du Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.